Апостол Пауль еврейцевхэм тхылъэу афитхыгъэр. Апэрэшъ. Ыкъо жэкӏэ тхьэр къызэрэгущыӏагъэр. Пасэм тхьэр пегъэмбархэм ажэкӏэ бэрэкӏи зэтефыгъэу тятэжъхэм къадэгущыӏэщтыгъ. Ау мы уахътэм мы дунаим яужэ дэдэ мафэхэм ыкъо жэкӏэ тэ къыдэгущыӏагъ. Тхьэм ӏофтыстэури ыкъо иӏэхьышӏу хъунэу гъэнэфагъ, ащи дунаир къыригъэгъэхъугъ. Тхьэм ищытхъушхо инэфынэ ыкъо дэжь къикӏэу къепсы. Ыкъо ищытыкӏэ тхьэм ищытыкӏэ фэдэкъабз. Игущыӏэу лъэкӏыныгъэшхо зиӏэмкӏи щыӏэпстэури щегъаӏэ. Ыкъо цӏыфмэ агухэм псэкӏодхэр зэрарыгъэкъэбзыкӏыжьыщт гъогу къафилъыгъ. Уашъми дэкӏоежьи тетыгъошхор зэкӏэ зиӏэ тхьэм иджагъукӏэ гуэтӏысхьагъ. Тхьэм сыкъо ӏозэщ къыриӏоу къызэреджэрэ цӏэшхор мэлаичхэм ацӏэ зэрэнахь лъапӏэм фэду тхьэм ежьыкъо мэлаичхэм апшъэ ышӏыгъ. Къолъапӏэр мэлаичхэм апшъэ щыӏ. Сыда пӏомэ тхьэм мэлаичхэм ащыщэу зыгорэм орысхъор непэ тысыпфэхъугъ ыӏуириӏуагъа. Тхьэм мэлаич зыгорэми ехьылӏагъэу сэ тысыфэхъущт ежьыри сыкъохъущт ыӏуи къыӏуагъа. Ятӏани тхьэм ежь къыхихыгъэ ыкъокӏасэ дунаим къызытырегъахьэм къыӏуагъ. Тхьэми мэлаич пстэми ар арыгъэлъапӏ. Мэлаичхэм ехьылӏагъэу тхьэм мырощты къыӏуагъ. Тхьэми мэлаичхэр жьыбгъэм фэдэхэу егъэхъух. А ӏофтапӏэхэр нэшэтхъуабзэхэм афэдэхэу егъэхъух. Ау ыкъо ехьылӏагъэу тхьэм мырощты къыӏуагъ. О тхьэ учэтыгъошхо тӏысыпӏэ егъашӏэм учэсыщт. Учэтыгъошхо ибэщ зэфагъэр ары. Шыпхъагъэр шӏу олъэгъу бзэджагъэри оуджэгъу. Ащыпае тхьэу уи тхьэ уигъусэхэм анахьи гушӏуагъом идагъэ онахь къыпщыфагъ. Тхьэм мырощтэи къыӏуагъ. О зиусхьан ублапӏэм дэжь тхылъэ мылъапсэхэр хэбэуцуагъэх. Уашъохэри уиӏэшӏагъэх. Ахэр кӏодыжьыщтых, ау умыкӏодэу укъэнэжьыщт. Щыгъыным фэдэу ахэр зы хъущтых. Щыгъыным фэдэу зэкӏоцӏыпщыхьащтых, зэхъокӏыгъэуи хъущтых. Ау узэрэщтым фэдэу утетэу укъэнэжьыщт. О уилъэсхэми кӏэух еӏэщтэп. Тхьэм мэлаичхэм ащыщэу зыгорэми о уипийхэр лъэгукӏэсын фэшӏыхэфэ сэ сиджабгъукӏэ къызгуэтӏысхь ыӏуириӏуагъа. Арэщтэу мэлаичхэр тхьэм фэлэжьэрэпсэхэу щытых. Цӏыфхэу мыкӏодхэу тхьэм къызэригъэнэжьыщтхэр зиӏэхьэжь къызщысыщтхэм афэ ӏуфтэбгъэнхэуи тхьэм ахэр къегъакӏох.